Paulo ndani ya tikpiali Tesalonika yaba po. Tesalonika yaba tikpiali jan yendo. Mini Paulo len Silasa len Timote ndian litili yimba Kristi yini yaba yabin ye Tesalonika yapo ki ye utiyoni yuantie ba nini len odioro Yesu Kristi nini. Utiyonu ngamli len oyan duama nya yelen yi. Tituwandu utiyonu yonu kuli yukulupo kitare yi yelati jandini. Titiyani yonu kuli ka kerti ba utiyonu kani yidandali len yi buwama titiro Yesu Kristi po enteni ke yitunu mama. Leni yisugu manse bongala mama. Titiba utiyonu buwakaba. Tibanke utiyonu dengandi yi. Kalamati den wang yi ola bar hamo len mema mbebeka. Amalen utiyon fuma paru len tidugri ola bar hamo yenpo. Yibane tinden ye yisiga len yatawu buru kalamati den buwa yi ngamu. Yiden hwari timba len odiyon fule kika utiyon mama ba ufarakia mo siga len utiyon fuma mpuni ya pamali. Len yapo yiden tuwa libuwa ntokorkala ya abendan kurupo. Mase duana lena kayi diema kulpo. Kelma odiyor mama na den yare yikane mase duana leni akayi po bebeka. Ama yimpiaya dandan utiyon po den yare ikan kuli harka lago tietilari temar lpo. Kelma ikan kuli bitore yinden gati kyangu mama leni yinden ha ibuli warma ketuwa kumwari utiyon yuan fo ketiyemo mwan mama. Mwara yugu ke obijwa Jesu utiyon den fiyin yuwa beten kwef siga, banya tampole ke gwa ke chwa, yuwa mba faabti, len utiyon pa bienle yaren kwendi.